nasza szansa. W imię naszych praw, w imię wszystkich was, którym ciężko było wstać, a nie poddali się. Nie. Tylko jeden szlak, a w sercu jeden takt i wątpliwości brak. Tak osiągniesz swój cel, bo to jest nasza szansa. Awans do lepszego życia i lepszych dni, czeka nas ciężka praca. Lecz nagrodą za to jest wejście na szczyt, to jest nasza szansa. Awans do lepszego życia i lepszych dni, czeka nas ciężka praca. Lecz nagrodą za to jest wejście na szczyt. Miałem koleżkę z podstawówki, niezły wariat na przerwie każdej solówki miał, bo lubił się brać. Nic z niego nie będzie, mówili nauczyciele, jego świat, oni ja i ci, co je w gębę lał. Nieważne, na WF-y jak Cristiano Ronaldo grał, tak, że oczy przecierała pani pedagog, to ten sam czy się nie dowierzała, tak ona ten mieszał jednego, drugiego, trzeciego i go. Wierzył w to, choć oceny miał niedostateczne, zachowanie nieodpowiednie i srał na etykietę. Poznał koleżkę, co już gra w klubie za Betel. Powiedział mu, jesteś niezły, przyjedź na testy koniecznie. Ta, wystarczy wierzyć, że coś da się zmienić. Co niektórzy niestety zatracają swoje talenty. Woda, koks i miłość do łatwych pieniędzy potrafią okaleczyć nawet najczystsze diamenty. Gdy dziś śpiewaj ziom. W imię naszych praw, w imię wszystkich was, którym ciężko było wstać, a nie poddali się. Nie. Jeden szlak, a w sercu jeden takt i wątpliwości brak. Tak osiągniesz swój cel, bo to jest nasza szansa. Awans do lepszego życia i lepszych dni, czeka nas ciężka praca. Lecz nagrodą za to jest wejście na szczyt, to jest nasza szansa. Awans do lepszego życia i lepszych dni, czeka nas ciężka praca. Lecz nagrodą za to jest wejście na szczyt. Na czym stanąłem, a że w kiwkach był bogiem, a jak skrzydłem poszedł, piłki dorzucał prosto na głowę. Szybki co siada Ronej, w obronie Van Buten, wypatrzyli go w małym klubie, rekiny z ligi drugiej. I poszedł daleko od domu, gdzie nowi kuple uczyli zawodu, jak na luzie być w tabeli ciebie. Awans się robi, rozumiesz, kiwał głową, górę list zdobyli złoto, wchodząc do ligi przez poczną furtkę. Treningi, przecież i tak zwyciężymy. Co noc dziewczyny miał wydech, lał do późnej godziny. Nie myślał o trikach, odpuszczę dzisiaj nadrobimy. I tak leciał czas od piwa do piwa, stał się nikim. Smutne, ale nie najgorsze. Wkrótce Best Band wydał czarnomowcę i zrobił się burdel. Sekret drużyny sprzedał kundel i zamknął furkę przed nosem, miernym ruchem kończą swoją karierę z hukiem. Dawaj, w imię naszych praw, w imię wszystkich was, którym ciężko było wstać, a nie poddali się. Nie. Tylko jeden szlak, a w sercu jeden takt i wątpliwości brak. Tak osiągniesz swój cel, bo to jest nasza szansa. Awans do lepszego życia i lepszych dni, czeka nas ciężka praca. Lecz nagrodą za to jest wejście na szczyt, to jest nasza szansa. Awans do lepszego życia i lepszych dni, czeka nas ciężka praca. Lecz nagrodą za to jest wejście na szczyt.